iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Ömer Madra. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanan İklim İçin radyo programının içeriğinden yalnızca Yeşil Düşünce Derneği sorumludur. Ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da İklim İçin dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz, programcımız Can Tombil'e teşekkür ederiz. Bugün bir konuğumuz var. Sevil Turan, İşini Güneşe Dön Proje Koordinatörü ve Yeşil Düşünce Derneği'nde beraber çalışma arkadaşımız. Sevil, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Sevil. Hoş bulduk. Sevil'le bugün İşini Güneşe Dön projesini konuşacağız. Yeşil Düşünce Derneği'nin yaklaşık bir senedir yürüttüğü, bir seneyi hatta aşkın bir süredir yürüttüğü bir proje bu. Tabii ayrıntılarını Sevil'den dinleyeceğiz. Yakın bir zamanda da 2-3 Mayıs'ta da Çanakkale'de kapanış konferansı olacak projenin. Tamamına eriyor artık proje. Biraz geç oldu ama güç olmasın. Hem proje neydi, ne üzerineydi hem de bu kapanış konferansına dinleyicilerimizi davet etmek için aslında güzel bir fırsat. Sevil, senden dinleyelim, bu nedir İşini Güneşe Dön projesi? Öncelikle teşekkür ediyorum programınızda beni konuk ettiğiniz için. İşini Güneşe Dön Projesi, Yeşil Düşünce Derneği'nin Mart 2016'dan beri yürüttüğü projelerinden bir tanesi aslında. Özge Can'dan da biliyorsunuzdur. Dernek olarak biz son 2 senedir özellikle iklim ve enerji konusunda yoğun olarak çalışmaktayız. Aslında iklim konusu ve tabii ki enerji de bunun bir parçası olarak, bir çözüm alanı olarak çalışıyoruz. Bu proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından fonlanıyor. Ve program alanı aslında sektörel yatırım alanlarında gençlik istihdamının desteklenmesi. Bizim proje tematik konumu, bizim proje konumuz ise gençlerin, aslında 15-30 yaş arası gençlerin yenilenebilir enerji alanında istihdamlarının ve girişimciliklerinin arttırılması. Bu alanda aslında daha çok kooperatifçilik, yani daha toplum merkezli bir bakış açısıyla kooperatifçilik üzerinden yenilikçi politik yaklaşımların geliştirilmesi ve bu konudaki uygulamaların pilot uygulama projeleriyle hayata geçirilmesini amaçlıyor. Projemiz, biraz önce bahsettiğim, aslında bu üç temel ayağı oluşuyor. Her ne kadar bir yatırım alanında hedeflenen bir çalışma programı olsa da biz aslında bunu birazcık daha toplumsal politikaların geliştirebileceği, özellikle kooperatifçilik bakış açısıyla bir tabana yaydık. Gençlerin de aslında girişimciliklerin ve bakış açılarının bu yönde ilerlemesi konusunda proje faaliyetlerimizi belirledik. Projenin ana faaliyetlerinden bir tanesi gençlerin, yanlış hatırlamıyorsam, eğitim alması, yenilenebilir enerji üzerine eğitim alması. Peki nedir bu eğitim kapsamı? Yani güneş enerjisi paneli kurmayı mı öğrendiler, yenilenebilir enerjiyi mi öğrendiler? Nasıl bir eğitimden geçti gençler? Projeyi ben üç ayaklı diyorum. Üç ayağından birisi bu eğitim programıydı. Yani gençlerin kapasite ve istihdamlarının arttırılması. Yenilenebilir enerji alanında biz 2 aylık, toplam 7 hafta süren bir eğitim programı düzenledik. Ve hedef kitlemiz 15-30 yaş arası, özellikle Çanakkale'de ikamet eden meslek lisesi öğrencisi ya da mezun gençleriydi. Yani bu programa başlarken açık duyuruya da çıkmıştık. Biz 400'ün üzerinde başvuru aldık ama işte hedef kitlemizi 40 kişiyle başladık. 400 kişinin birçoğu da aslında Türkiye genelindendi. Çanakkale'deki aslında dezavantajlı kesim olarak seçtiğimiz kesime ulaşmak daha zordu bizim. Birebir biz okullarla çalışarak hedef kitlemizi sonra topladık. Yani bu da bir aslında Türkiye'deki bir ihtiyacı ve ilgi alanını da gösteriyor. Evet. Çok iyi bir, moral verici bir şey. Evet. Biz ama işte Çanakkale'deki 40 öğrenciyi özenle çalışarak toplayabildik. Çünkü hem sosyal medyanın nimetlerinden çok faydalanabilen bir alan diyelim seçtiğimiz kesim, çalışmayı seçtiğimiz kesim. Hem de birazcık daha bu konu yabancı oldukları ve alışık oldukları bir konu değildi. O yüzden biz 40 öğrenci bulduk. 30 kişiyle, 35 kişiyle eğitime başladık. Ve genelde meslek lisesi öğrencileriydi. Üniversite öğrencileri de vardı ya da lise mezunu arkadaşlar da vardı konuya ilgili olan. Yenilenebilir bir enerji alanında teknik ve teorik bilgileri verdik bu arkadaşlar. Daha çok işte neden bu konunun önemli olduğuna dair pratik uygulama örneklerine dair paylaşımlarda bulunduk. Saha gezileri yaptık. Bir yenilenebilir enerji santralinin nasıl çalıştığına dair uygulama hem sınıftaki eğitim setiyle hem de bizim projenin üçüncü ayağında olan Çanakkale Adlatepe başında kurduğumuz okulda yenilenebilir enerji merkezimiz güneş sisteminin nasıl çalıştığına dair eğitim programı düzenledik. Çok boyutlu bir eğitimdi ama tabii sadece bu şekilde teknik bir bilgi almadılar çocuklar, gençler, genç arkadaşlarımız. Aynı zamanda da iş arama, iş bulma, kendi kapasitelerini geliştirme konusunda da çeşitli çalışmalar, katılımcı yöntemlerle kesinlikle çeşitli eğitim programları da uyguladık. Bu süre için aslında ben tabii projeyi Ömer Bey biraz sizden rol çalarak projeyi birebir Sevil'le yan yana aslında nasıl yürüttüklerine tanık olduğum için birazcık daha iç sorularım var herhalde. Bu proje süresince aslında çok biz, derneğimiz açısından da güzel bir gelişme olarak, projenin kendisi açısından da güzel bir gelişme olarak kamu kuruluşlarıyla oldukça yakın ilişkiler sağlama şansınız oldu ve hatta yanlış bilmiyorsam bir noktada bizden danışmanlık neredeyse alır, fikir alır ve karşılıklı fikir paylaşımı yapabileceğimiz bir durum oldu. Hatta en son geçtiğimiz ayda Ankara'da özel bir yuvarlak masa toplantınız olmuştu. Pek çok kamu kesiminden ve özel sektörden de katılımcıların oldu. Sana şunu sormak istiyorum. Yani son dönemde de bir yasa da çıktı yenilenebilir enerji konusunda. Bu konudaki özellikle güneş enerjisi konusunda biliyorsun ihale vesaire de yapıldı. Büyük bir ihale yapıldı güneş enerjisi santrali için. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bakış açısını. Ya aslında 2014 yılından itibaren devletin politikaları bu yönde değişmeye, yani mevzuatsal açıdan aslında görebileceğimiz şekilde bir şekilde değişmeye başladı. Önceden güneş enerji üretiminde yeterli bir kaynak olarak görülmüyordu. Bu temel politik bir de bir tercihti. Her ne kadar politikalar... Akıl almaz bir şey ama dünyanın en güneşli ülkelerinden biri yani. Günlük güneşlik bir yerde yaşıyoruz ama... sembolik olarak bakılıyor. Yani çeşitli nedenleri vardı. Bir bence psikolojik bariyerler en önemli etkisi. İşte fosil yakıtlara olan bağlılık ve onu aslında onun o gücüne tapma hali sanırım bir diğer yani o psikolojik etkilerden. Bir yandan tabii ki yani büyük şirketlerin ile olan aslında ortaklıklar ve onun baskı politikaları. Petrol yerine güneşe tapmak daha uygun olabilirdi. Aslında bakınca değil mi? Bizim kültürün de aslında bir uzantısı olarak geliyor ama tabii ki tercih edilmiyordu. Şaman kültüründe bir parçası olarak. Çeşitli şeyler var tabii, bariyerler vardı. 2014 yılında sanırım bu bariyerler biraz aşılmaya başladı. Yani birçok nedeni var ama bu önemli nedenlerden bir tanesi de aslında hani çok pahalı bir sistemdi bildiğiniz gibi güneş enerji sistemi ve aslında yani özellikle Avrupa'da olduğu gibi çok yerel ve bireysel yani yurttaş temelli uygulamaların yapılması uygun değildi. Büyük yatırımlar üzerinden yapılması gerekiyordu ve çok pahalı bir yatırım alanı olduğu için hiç tercih edilmiyordu. Onun yerine tabii ki ekolojik ve toplumsal zararı daha fazla olan kömür ve fosil yakıtları yatırım daha çok tercih ediliyordu. Maliyeti düşük olduğu için. Şimdi 2014 yılından itibaren bu maliyetler düşmeye başladı. Güneş enerjisi, özellikle güneş enerjisindeki o piyasadaki yerli üretimler artmaya başladı. Ve bu da aslında bir yandan hani bu arz talep ilişkisi bir şekilde bu mevzuatı da değişmeye başladı. 2014'te bir mevzuatsal değişiklik geldi. Bu da lisanssız elektrik üretimi. Aslında bireysel tüketime yani öz tüketimi karşılayan ve bir şekilde tasarrufu da teşvik eden alanı açacak mevzuatsal değişimler yapılmaya başladı. Bu sürecin başlaması da aslında doğal olarak hani bireysel tüketimle beraber kooperatifçilik yapılanmalarında önünde açtı. 2014 yılından 2016 yılına kadar bir dizi değişiklik oldu. Çok teknik onlar ama tabii 5 tane farklı mevzuata bağlı olarak bu lisanssız elektrik üretimi ve aslında kooperatifçilik konusu ilerliyor. biliyorsunuz devlet bürokrasisinin ne kadar hani iyi niyetli olunsa bile devlet bürokrasisi içinde bu değişikliklerin yapılması, çalışması ciddi zaman alıyor. Farklı bağımsız kurumlarda olması ya da bağımsız olmasa bile farklı kurumlara bağlı olması. Neticede 2 yıl içinde 2016'ya kadar bu değişmenin olması kooperatifçiliğin de önünü açtı. 2016 yılında mesela 10 tane kooperatif kurulması üzerine, yenilenebilir enerji kooperatif kurulması üzerine başvuru oldu. 2016 yılında 10 kooperatif bu şekilde kurulmuş oldu. Ne demek lisanssız enerji? Onu da bir 3'e ayrılıyor izah aslında. İzah eder misiniz? Yani yenilenebilir enerji alanında 3 tane yapı üzerine ilerliyor. Bir lisanslı, bir lisanssız, bir de YEKA dediğimiz o büyük yapı. Sanırım Karapınar'da mıydı? Büyük Karapınar'da evet. Yapılan işte ilk YEKA örneği Türkiye'de. İlk yapılan mı? O da aslında birçok şeyin önüne attı. Lisanssız elektrik üretimi ise aslında devletten lisans almadan belli bir megawatt'e kadar elektrik üretimini teşvik eden ve daha çok aslında bireysel tüketicilere yönelik bu teşvikin önünü açan bir elektrik üretim biçimi. Bu şunun anlamı, hani kooperatifçilik üzerinden ben örnek vererek ilerleyeyim mesela. Şöyle bir sorun var çünkü bireysel üretimde. Şu anda bu kotalar üzerinden lisanssız elektrik üretimi yapılıyor ve aslında yeni kota bireysel lisanssız elektrik üretiminde verilemiyor. Çünkü tüm kotalar şu anda dolu. O yüzden mesela kooperatifçilik üzerinden lisanssız elektrik üretiminin önü açıldığı için bir kişiden 100 kişiye kadar olan kooperatiflerde lisanssız elektrik üretimi yapılabiliyor ve 1 megawattlık kota hakkı bu kooperatiflere veriliyor. 101 kişi üzerinden 500 kişiye kadar olan, bir saniye şu teyidini de alayım rakamları yanlış söylemeyeyim, olan elektrik üretiminde ise bu kota miktarı bir miktar daha artıyor. Mesela 1000 kişiye kadar kooperatiflerde olan elektrik üretimlerinde, lisans elektrik üretiminde 5 megawatt lisanssız elektrik üretimi için kooperatiflere kota verilebiliyor. Bu önemli bir gelişme değil evet. mi? Şu anlama mı geliyor? Lisanssız olduğu zaman geri satamıyorlar. Şimdi onu soracaktım ben de. Geri satma meselesini de buna bağlı olarak bir izah edersek çok yararlı olacak yani. Şebekeye geri satabilmek çok hayati bir şey çünkü daha önce de konuştuk, Almanya'da en önemli etkeni bu diye söyleniyordu. Evet, küçük hatta, şehirlerin, meclislerin, kasabaların falan. Aynen, hatta tarımdan kazandıkları paradan daha çok para kazanmasıyla oradaki çiftçilerin, tarım işçilerinin kendi enerji, güneş enerji panellerini kurması ve bunu geri sisteme satarak kazandıkları parayla tarımı geride bırakmaları ve hatta gıdada bir sıkıntı yaratabileceğine dair gelişmeler olmuştu Almanya'da. İnsan doğası değil mi? Daha çok para kazanmak için. Garip bir şekilde. Şu rakamları net bir şekilde tekrardan belirteyim. Bir kişiden 100 kişiye kadar olan kooperatiflerde 1 megawatta kadar. 101 kişiden 500 kişiye kadar olacak kooperatiflerde 2 megawatta kadar. 501 kişiden 1000 megawatta kadar olan kooperatiflerde 3 megawatta kadar. Ve 1000 kişilik kooperatiflerde ise, yani 1000'den fazla orta olan kooperatiflerde ise 5 megawata kadar lisanssız elektrik üretimi kooperatifçiler yapabiliyor ve bunun için kota verilebiliyor. Bu özel yapılan bir çalışma sonunda alınan bir hak. Normalde çünkü bireysel lisanssız üretimlerde özel girişim olsa bile, şirket üretimi olsa bile kota olmadığı için bu tüketim, yani üretim yapılamıyor. Mahsuplaşma işte, sisteme geri satma işi ise şu şekilde işliyor. Bu Ekim 2016'da yapılan mevzuatla artık yeni çok sık mevzuat değişiyor. 2016'daki mevzuatla beraber aşılan önemli bir adımdı. Artık yeni sistemde üretilen elektrik sistemi, lisanssız elektrik üretimi sisteme satılabiliyor ve mahsuplaşma haliyle. Bu mahsuplaşma konusunda da birçok halen daha sıkıntı olsa da veya henüz netlikler olmasa da, çünkü henüz uygulanan bir şey değil bu. Sıkıntılar olsa da artık sisteme satarak bir anlamda sadece tasarruf değil, aslında bir yatırım alanı olarak lisanssız elektrik üretiminin önü açılmış oldu. Bu çok önemli bir gelişme, yani çok geç ama neyse ki olmuş diye bakabiliriz yani bunca yıldır tartışılan bir şeydi. Evet. Evet, bu projenin üç ayağından bahsettik. Bir tanesi eğitim, bir tanesi Adatepe başında Çanakkale'de bir güneş enerjisi paneli kurulması. İkincisi ne şu anda kaçırdım. Ama kooperatifçiliği teşvik etmekti. Evet, doğru bildim. Kooperatifçiliği teşvik etmek de önemli. Yani gerçekten aslına baktığımızda 12 aylık bir proje süresince ciddi çalışma üretilmiş ve buraya da dinleyicilerimiz için Sevil 3 tane yayınla geldi. Evet, onu da söylemek lazım. Projenin yayınları olduğunu tahmin ediyorum. Bir kısmı hatta bunlar aslında proje yayınlarımızdan 5 yayın çıkartacağız. Bunları da 5 tane yayın çıkartılacak. Evet. Onları da bize söyler misin ve nasıl erişebileceğini belki dinleyicilerimizin. Evet. Şimdi 5 yayın hedeflenmişti. İlki aslında eğitim programının yayınıydı, müfredat içeriğiydi. Biz bu eğitim programını daha sonra da devam ettik aslında gençlerin. Çünkü bu gençler için oldukça özerk bir aslında alan. Ekonomik açıdan ve toplumsal açıdan oldukça özerk bir alan yaratıyor. Kırsaldaki bütün birçok genç için kendi yatırım alanlarını, kendi küçük bir öz sermayeyle kurabilecekleri bir alan açıyor. O yüzden büyük bir imkan. Bu eğitim programının müfredat içeriğinin olduğu bir kitap yayınlanacak. O henüz çıkmadı. İlk yayınlardan bir tanesi bu olacak. Umuyoruz ki bu proje sonunda da başka yerlerde de bu eğitim programını oluşturup gençleri, genç arkadaşlarımızla bu alanda kapasite arttırımı için faydamız dokunabilir. İlk yayınımız buydu. İkinci yayınımız ise Enerji Kooperatifleri El Kitabı. Elimizde olan aslında bu arada Türkiye'de çıkan ilk şey olacak, enerji kooperatifleri konusunda ilk yayın olacak. Sevgili proje ortağımız Truya Çevre Derneği'nden Oral Kaya bu yayını bizim için hazırladı. Bu enerji kooperatifi nedir, nasıl kurulur, şu andaki mevzuat halinde ne gibi bir süreç izlenmesi gerekir, bunun hem hukuksal mevzuatsal bölümü hem de iyi örnekler, pratik uygulamalar konusunda Türkiye'de ve Avrupa'daki uygulamalar konusunda bir can alıcı, önemli noktaların pratik bulunduğu, pratik bilgilerin olduğu bir yayın. Şu mini yayınımız bizim kapanış toplantısına yetiştirecek şekilde basıyoruz ama aynı zamanda online olarak da web sitemizde yayınlanacak. www.işinigüneşedon.org adresinde yayınlanacak. Oradan da ulaşılabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşacağız. Bu ikinci yayınımız. Üçüncü yayınımız ise projenin bir ayağında oluşturan yenilenebilir enerji kooperatifleri konusunda politika oluşturmak üzere yaptığımız çalıştayların çıktısı olan rapor. Hı. Üç çalıştay yaptık biz. Üç hedef kitleyi alarak bir sektör idi. Aslında sektör bu konuda çok yabancı, yenilenebilir enerji alanında kooperatifler ya da bireysel yatırım üzerinden finanse edilmesi konusunda çok yabancı olduğu bir alan. Bu alandaki yani sorunlar ne, nasıl finans açısından sorunlar nasıl aşılabilir, nasıl finans kaynakları yaratılabilir üzerine bir çalıştay yaptık. Kooperatif temsilcileriyle sektörden, bu bankalar, kredi garanti fonu, kalkınma bankası gibi birçok farklı finans ve yatırım alanından kuruluşlarla bir araya gelerek onlarla bu çalışmayı yaptık. İkinci workshopumuz ise sivil toplum alanı ve kooperatiflerle beraberdi. Şu andaki mevcut durumu tahlil etmek, uygulamada bu işi yürüten insanların ne gibi sorunlarla karşılığını tahlil etmek için yaptığımız bir çalıştaydı. Üçüncüsü ise Özge Can'ın söylediği kamu alanında. Yani her iki sektörden de alandan da sorunları toplayıp kamuda tartıştığımız bir son bir toplantı yaptık. Bu toplantıların raporu yayınlanacak. İkinci yayınımız bu olacak. Üçüncü yayınımız sevgili Barış Gençer Baykan'ın hazırladığı sektörel araştırma raporumuz, gençlik istihdamı konusunda Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında mevcut durumu tahlil ediyor, analiz ediyor. Oldukça kapsamlı bir yayın. Bu da henüz çıktı. Kapanış toplantımızda ilk dağıtımını yapacağız. İlgilenen kurulları da göndereceğiz. Bu kaçıncı yayınımız oldu? 4 oldu değil mi? Evet, artık sayamıyorum. Yani inanılmaz. Bir de bir kapanış toplantısı yayınımız olacak. Evet, 2-3 Mayıs'ta yapılacak. Çanakkale'de yapılacak. Toplantımızın kapanış toplantısı olacak. Hatta ondan da süremiz var değil mi? Son 2 dakikamız. Hemen ondan bahsedeyim. Çünkü çok önemli bir toplantı aslında. bunun duyurusunu yapmak için bir araya geldik. Buraya geldim ben. 2-3 Mayıs'ta Turaya Çevre Derneği ile beraber yaptığımız toplantı Çanakkale'de olacak. Avrupa'dan 8 tane konuğumuz var. Bunlar Reskop'tan, Gürcistan Enerji Kooperatifi'ne kadar, Kadın Enerji Kooperatifi'ne kadar birçok farklı kurumdan bulunan önemli temsilcilerle yaptığımız uluslararası bir konferans olacak. Aynı zamanda Türkiye'den de yaklaşık 80 tane, Türkiye genelinden 80 tane de katılımcının bulunduğu yenilenebilir enerji alanında çalışmak isteyen kamu kurumları, bu konuda potansiyel olan belediyelerin ve mevcut kooperatiflerin katılımıyla yapacağımız 2 günlük bir çalışma olacak. Ayrıntıları web sitemizde bulabilirsiniz. Bu alanda, yenilenebilir enerji alanında tarihlerini bir kez daha 2-3 Mayıs Çanakkale'de önemli tartışmaların yapılacağı ve politikaların oluşturulacağı çok yönlü bir toplantı olacağına inanıyoruz. Evet, 2 gün boyunca sürecek olan bu toplantının ayrıntılarını hem Yeşil Düşünce Derneği'nin web sitesinde hem de projenin kendi web sitesi olan işinigüneşedon.org'da bulabilirsiniz 2-3 Mayıs'ta. Ben bir de küçücük, yani uzun boylu tartışılabilecek ama ön şeyini atayım. Bu pratik çalışmalarda, gençliğe yönelik çalışmalarda bir de hükümetlerin hukuki olarak dava edilmesi gibi, hı hı, çok önemli gelişmeler var dünyada da, Amerika Birleşik Devletleri'nde filan. Bu konuda da hukuki bir çalışma yapılması düşünülüyor mu diye sorayım. Yani ileride düşünelim aslında, değil mi? Düşünmemiz gerekiyor. Yani çünkü şu anda 1000 megawatt Türkiye'nin deki güneş enerjisi kuruluk gücü aslında 2030'a kadar 10 bin megawatt, evet, olarak planlanıyor, yani bu, ama bu çok hani kaplumbağa hızıyla ilerliyoruz. Ve buna zamanımız da yok, evet, anladığım kadarıyla. Dünyanın da zamanı yok. Evet. Yani son şeyde aklıma geldi, işte Demokrasi Now'da vardı. Hı-hı. Bu dünyadaki bilim insanlarının on binlercesinin, dünyanın 100 binlercinin hatta yürüdü ama Amerika'daki en büyüğü oldu. Orada bir de Trump yönetimini dava eden 12 yaşındaki çocuklar falan var ve onlar konuşuyor. Seninle mahkemede görüşeceğiz artık diyorlar. Peki daha önce mesela şeyde Trump Obama'yı da dava etmemiştiniz. Evet, Obama da iyi değildi ama bu daha feci. Onun da, yani biz hesabını sormaya devam edeceğiz diye 12 yaşında çocuklar konuşuyor. Neden Türkiye'de de böyle olmasın diye düşünmüyor değiliz. Anayasa Mahkemesi'ne mi götürelim hükümeti, iklim değişikliği be? Hayır, önce mahkemede. Önce mahkemede. İlk şeyde. Adalet her şeyde. Evet. Bugün programımızı kapatırken İşini Güneşe Dön Proje Koordinatörü Sevil Turan konuğumuzdu. Kendisiyle hem projeyi konuştuk hem de tekrardan hatırlatmak gerekirse 2-3 Mayıs'ta Çanakkale'de yapacakları Avrupa'dan güzel yenilenebilir enerji kooperatif örneklerini ve Türkiye'den pek çok ortağı da bulunduracak bir Kopenhag konferansını, duyurusunu bize yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz katıldığı için programımıza. Sevil, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.